إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إجماع اليوبيتا تلزغمزا كوسيانا نا موت نا تكون الله سبحانه وتعالى أمومبا mauti kwa lengo la kuwajaribu waja, je, watatenda mazuri au watakhalifu, watatenda yasiyopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى أميومبا وحاين وموت إلي أباتي وجريب لناني كتكنين يتتيد متند مزوري لكن كذلك تليون كتك خطبة يوبيتا يكوى موتي ينكوجة غفلة ينكوجة موتي ينمكوجة من أدام ana matarajio na malengo mengi ameandaa na mauti yanamjia kwa ghafla kiasi ya kuwa anakufa hajatimiza matakwa na malengo aliyoyaweka katika maisha yake. Hapana budi kila mmoja kujiandaa na mauti, yamefanywa siri ili mwanadamu wakati wowote awe tayari kwa ajili ya mauti. Fahamuni ya kuwa baada ya watu kufa kutakuwa na maisha ya barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na mbele yao kutakuwa na barzakh. Barzakh ni kizuizi, mbele yao kutakuwa na kizuizi, maana yake ni maisha ya kabrini, ila yaumi yub'athun, mpaka ile siku ambayo watafufuliwa. Hayatul barzakhia, maisha ya barzakh ni maisha hakikia, ni maisha ya hakika. Mwili utaneemeka ahyana kama vile ambavyo roho pia itakuwa inaneemeka ahyana basi na kiwiliwili, lakini kadhalika mwili wa mwanadamu na roho yake ahyana itakuwa inaadhibiwa au itakuwa inaadhibiwa roho, kama walivyoeleza ahlul ilm. Adhabu ya kabri, kwa anayestahiki adhabu ya kabri itamstahiki, itampata mtu huyo, itaadhibiwa roho yake na kiwiliwili pamoja, au itaadhibiwa roho yake pasi na kiwiliwili. Lakini roho bila shaka itakuwa ni yenye kuadhibiwa kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria adhabu kwa sababu ya matendo mabaya aliyoyatenda kwa mula wake. lakini kadhalika roho zitakuwa ni zenye kuneemeka, zile roho ambazo zitakuwa ni zenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, zitaishi katika neema. Na wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala atazirudisha roho katika kiwiliwili, roho na kiwiliwili pamoja zitaneemeka. Kuna roho zitatiwa katika ndege, ndege wa kijani wanaoruka katika pepo. Allah subhanahu wa ta'ala ataneemesha wanaostahili kuneemesha katika maisha ya barzakh kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka, na kadhalika wataadhibiwa katika makaburi wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria kuadhibu kutokana na makosa waliyotenda. Ibadallah, kwa hakika iko haja ya mtu kufanya maandalizi. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na itazame nafsi, nafsi itazame ni kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaita maisha baada ya kufa ni kesho, kwa sababu ni maisha yako karibu mno. Umauti ni kitu kiko karibu mno, maisha ya akhera ni maisha ya karibu mno, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, innahum yarawnahu ba'ida. Wao wasiokuwa waumini wanaiona akhera, wanaona ni mbali sana, wanarahu qariba, na sisi tuona kiyama na mwisho wa hii dunia ipo karibu sana. Muumini atakiwa kufahamu ya kuwa maisha ya akhera au maisha ya baada ya uhai ni maisha yako karibu sana, hayako mbali. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaita kesho, na kesho ni karibu, kesho bila shaka ni karibu. Kila mmoja yapaswa kujiandaa na maisha hayo. Tulisema katika hutuba iliyopita maeneo matatu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha. Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam aliutaja moto, nikalia fabakaitu, nikalia faqala rasulu alayhi salatu wa salam, ya Aisha, ewe Aisha, madha yubkik, ni kitu gani kinakuliza, kitu gani kinakuliza? Qalat Aisha dhakarta an-nar, umeutaja moto. Aisha akamuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, hal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyama, je, nyinyi mtawakumbuka wake zenu, mtawakumbuka jamaa zenu yawm al-qiyama? Faqala alayhi salatu wa salam, la fi thalathat mawatin, katika maeneo matatu, la yadhkuru ahadun ahada, katika maeneo matatu hakuna mtu yoyote atamkumbuka yoyote, si baba yake, si mama yake, si mkewe, si mtoto wake, hakuna mtu atamkumbuka katika mawatin, katika maeneo matatu mtu yoyote. Faqala alayhi salatu wassalam, inda almizan, katika mizan, hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu au am yasqul, mpaka mtu ajue je, mizani yake itakuwa nyepesi au itakuwa nzito. La yadhkur ahad ahada inda almizan wa inda alkutub, na wakati wa kutawanya vitabu mtu hatamkumbuka yoyote, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu, afi yaminihi au fi shimalihi au min wara'i dhahri, mpaka mtu ajue je, kitabu chake kimedondokea wapi. Vitabu ya yaumal qiyama vitapeperushwa, vitapeperuka vitabu, kama vile ambavyo ndege wanapopeperuka na kuruka, na kila kitabu kitatua kwa mtu upande ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameukadiria kutokana na matendo aliyotenda mtu. Kama ni upande wa kushoto, kitabu chako kitadondoka upande wa kushoto. Kama ni upande wa kulia, kitadondoka upande wa kulia. Na upande wa kushoto wako ambao watadondokewa kitabu chao upande wa kushoto nyuma ya migongo yao. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mambo kwa uwezo ambao mwanadamu hawezi kufikiria. Wote viumbe wote walioumbwa, wanadamu na majini, Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja atampa kitabu ambacho kitabu hicho kitakuwa kimeandikwa matendo yake anayoyatenda. Ndugu zangu, hili ni eneo la pili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hata kumbuka mtu kumkumbuka yoyote mpaka ajue aina yakau kitabuhu, kitabu chake kimetuka au kimetua upande gani, afi yaminihi au shimalihi au miwarai dhari. يقول سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله سبحانه وتعالى نسأل ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, atawaita watu, njooni msome kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nimezania kabisa, nilikuwa na yakini kwa yale ninayoyatenda ya kuwa nitakutana na hisabu yangu. Fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha dani, huyo atakuwa katika maisha ambayo yameridhiwa, maisha mazuri, maisha katika pepo zilizokuwa juu. Tutufu hadania, kuchuma matunda yake ni karibu, huhitaji chovyo, huhitaji chovyo au kuputa matunda ya peponi, unachuma tu. Tutufu hadania, kulu washarabu hanian bima aslaftum fil ayami lkhalia. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia kuleni na unywe. Kulu washarabu hania, hali ya kuwa ni pongezi, bima aslaftum fil ayami lkhalia, kwa yale mlioyatanguliza katika masiku yaliyopita, masiku ya duniani. Usizanie kitabu kupewa mkono wa kulia ni jambo la bahati mbaya, yaweza tokea tu, la, ni biqadari llahi subhanahu wa ta'ala, na kwa yale matendo aliyoyatenda mwanadamu, matendo ambayo yamefikia kiwango cha kupewa kitabu chake mkono wa kulia. Kulu washarabu hanian bima aslaftum fil ayami lkhalia. Haya ndio masiku ya mtu kutanguliza akhera yake, kutenda yale ambayo yatamnufaisha. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, mtu ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kishoto, mtu huyu hatotamani hata kupewa kitabu chake. Ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia, ya laitaha kanat alqadhiya ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya, khudhuhu faghulluh thumma aljahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al'azim al-ayat. Mtu ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, mtu huyo atatamani asingelipewa kitabu chake, atajuta, sikujua hisabu yangu, natamani mauti yangelikuwa ndio nimeyamaliza, yaani ningelikuwa mchanga nisingelikuwa hai. Atajutia siku hiyo, na hakuna chingine, itatoka amri ya kukamatwa mtu huyu na kufungwa silsila na kuingizwa katika moto wa jahannam. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah wassalam. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala tutaafi. Laqad dhakara ahlul ilm, wametaja ahlul ilm ya kuwa waumini wote watapewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia. Muumini awe ni muwahid hana madhambi au muwahid mwenye madhambi, madamu ni muumini, sio kafir wala munafiq wala mushrik, watapewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia. Madamu ni muumini atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, na kitabu cha kafir kitatuka katika mkono wa kushoto au nyuma ya mgongo wake, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يقول يا مال أتبع كتابك كمكون وكلية fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mtu huyo atahesabiwa hisabu nyepesi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameieleza hisabu yasir kwa kusema hisabu yasir ni hisabu al-arm. Hisabu yasir ni hisabu al-arm, mtu atadhihirishiwa matendo yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Atambua haya matendo yako, ulitenda moja, mbili, tatu, leo nimekustiri, nimekusamehe, ingia katika pepo. Ataambiwa haya ni matendo yako, una la kufanya, unaweza kujikomboa na madhambi yako, ni katika hisabu hii ya zero. Mwanadamu atasamia, sina kitu ya Rabbi, sina chochote ewe Mola wangu. Allah subhanahu wa ta'ala atamtolea bitaka iliyoandikwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, laqad haqqaqa at-tauhid. Mtu huyu ameihakiki tauhid, hakuwa mnafiki, hakuwa mushrik, hakuwa kafir. Allah subhanahu wa ta'ala bitaka atatoa kopon, atatoa kitu kama kitambulisho kimeandikwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, kitaweka upande wa mizani. Tatishu biha sijillat, kile ile kopon itanyanyua zile sijillat, yale mafaili ya madhambi yaliyotenda madamu hakufa kafir, itanyanyua zile faili za madhambi aliyotenda ambazo zimewekwa upande wa mizan, ile kopo ni itanyanyua, kwa sababu mtu huyu alihakiki la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Lidha watu waumini watapewa vitabu vyao kwa mikono ya kulia, watu ambao wapo ambao hisabu yao wataingia katika pepo bighairi hisab. Kuna watu wataingia katika pepo bighairi hisab, na kuna watu wataingia katika pepo kwa hisabu yasir, na kuna watu wataingia kwa hisabu hisabu ya niqash, lakini atakaye naqishiwa ataadhibiwa, kisha baada ya kuadhibiwa ataingizwa katika pepo. Kuna hisabu bila hisab, hisabu bila hisab, unasu yadkhuluna aljanna bighairi hisab, fahadha hisabu bila hisab. Na kuna watu wataingia katika pepo kwa hisaba yasira, na kuna watu wataingia katika pepo kwa hisabu ya niqashi baada al-adhab. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش عذب. يوت أتكي نقشيوا أكوليزونا الله نا أكاديب حساب ينقاش سيوك ذهير سيوك وونا لك سيما أتكي فانيا نقاش لبيتك جبزاننا الله سبحانه وتعالى تعذيب. أما الكفار أمام كفيري فحسابهم حساب تقريري. Makafiri hisabu yao ni hisabu takrir, fala nukimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Makafiri hawana khairi, hawana amali saliha, fahisabuhum hisabu takririyun, hisabu yao ni hisabu takriri, watadhihirishiwa tu madhambi yao. Fala nukimu lahum yawma al-qiyamati wazna, makafiri hatuto wasnamishia mizani yawma al-qiyama, liannahum la amala saliha. Faman ya'mal mithqala, قول سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نزغمز كوسيان الميزان ميزاني تكوى إنا بان بيب نا يتبيم ومتن متن دو ميمة نمتن دو معوف يولي أمباي متن دو ياك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كيف يخف ميزان ويثقل ميزان لكم أنزيت عندما أعمال صالحة نجمة إكيو أعمال صالحة نجمة أبان دي ومتندو مبايا وتقول مبيس إكيو ومتندو مبايا ليومينجي أبان دي ومتندو مزور وتقول مبيس. مكفار هوان أعمال صالح، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الله نسيما ما تين بي مكفير كما في الانتو أنا هنا مبيل مجيان كما في الانتو سفير كون يلامي وكون مجيان lakini ukifika ukuti maji hivyo hivyo kafiri watakao yatenda mbele ya Allah hawakuti chochote watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atawalipa hisabu yao. Qul la tasma. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زغوني إنه لتاتو ambalo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yadhkuru ahadun ahada ni inda sirat, wakati wa kuvuka, inda sirat, wakati wa watu kuvuka katika sirat, hata yanjua, mtu hatamkumbuka yoyote mpaka aokoke, au hata yaabura mpaka avuke sirat. يقول سبحانه وتعالى ان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله سبحانه وتعالى يقول ان منكم الا واردها حكونا katika nyinyi isipokuwa ataupita moto wa jahanna, hakuna katika nyinyi isipokuwa atauingia kwa maana kupita juu ya mgongo wa jahanna. Sirat ni jasru, ni daraja, daraja hili litaekwa يوم القيامة. Sirat hivi tunapozungumza haipo, sirat itawekwa يوم القيامة, itawekwa sirat juu ya mgongo wa jahanna, na watavuka watu, watu wote watavuka juu ya sirat. In minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, jambo hilo kwa Mola wako limekuwa jambo la lazima ambalo lishahukumiwa, hakuna yoyote isipokuwa atauvuka moto wa jahannam kupita juu ya daraja hili. Thumma nunajji alladhina ittaqaw, kisha tutawaokoa, tutawaokoa wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, na tutawaacha madhalim, makafir wanaostahili kuingia katika moto wa jahannam, tutawaacha jithia wakiingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa wamepiga magoti, wataingia kidhalili katika moto wa jahannam. Sirat, njia hii ameieleza bwana mtume alayhi salatu wasalam, njia bwana mtume ameitaja wasfu wake ni njia nyembamba kuliko unywele na yakoa kuliko upanga, na njia hii ina kalalim, pembezoni mwake kuna makoleo au vyuma ambavyo vimepindwa. Kalalim, makoleo au ndoano au vyovyo, kama vile tunavyotumia kuangushia labda embe au malimau, itakuwa kuna kalalim pembezoni mwa jitihi sirat. Itamshika kila ambaye sirat, kila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha haya makalalibu ya mkamati. Kitu gani kitawapitisha? Kitawapitisha katika sirat. Anasema bwana mtume, tajri bihim a'maluhum, yatakawapitisha watu ni matendo yao. Tajri bihim a'maluhum, matendo ndiyo ambayo yatawapitisha watu, hakuna kitu kingine. Si njia kwamba inahitaji stamina, kwamba utakuwa na mazoezi sana, unaweza kusimama kama vile mitaro ya Mauya, kwamba ni mtaro mpopo umewekwa, basi ukiwa na stamina vizuri waweza pita. La, tajri bihim a'malu, matendo ndiyo yatawapitisha watu. Anasema alayhi salatu wassalam, minhum, katika wao, man yamuru kalbarq, kuna watu watapita kama vile umeko, kuna watu watapita kalamhi albasar, kuna watu watapita kama vile mtu anaupepesa jicho, kuna watu watapita kama vile farasi anayekwenda mbio, kuna watu watasota, kuna watu watasota katika sirat, na wapo watakaosota wataokoka, na wako watakosota wataingia katika moto wa jahannam. Na kuna watu yale makalalib, Bwana Mtume anasema yatoa parura kama vile au samaki aloparura na ndoano, lakini hakushikwa. Yatoa parura makalalib, lakini watokoka. Makhdushun najib, kuna watu makhdush ataparura lakini ataokoka. Ibadallah, watu wanotumia ahlul aqliyat, watu wanotumia akili, wakija katika vitu kama hivi wanavipima kwa mizan au vipimo vya kidunia, mwisho wanakwenda kupinga kwamba itakuwaje njia hiyo nyembamba kiasi hicho, yakoa kiasi hicho, utasimamaje? La, haya ni mambo ya akhera. Ahwalul akhera la tuqasu bi ahwali dunya, hali za akhera hazipimwi kwa hali za kidunia. Madamu imethibiti ya kuwa sirati ipo na watu watavuka katika sirati, na yatakaowapitisha spidi yako itatokamana na matendo yako utakayoyatenda. Sasa yule ambaye anajiona yeye ni mwerevu wa kisawasawa, ataka kufaulu, atakiwa aminyane kutenda matendo mema ili katika mizani ya faulu, ili katika kutub vitabu vyake au katika kitabu ambao vitagaiwa afaulu, kitabu chake kianguke mkono wa kulia na katika hii mizani apate kufaulu, avuke. Na baada ya mizani, mbele ya mizani, kabla aljanna, kutakuwa na kantara, kutakuwa na kitu kinaitwa alqantara. Alqantara wamekhtalifiana ahlul ilmi, imma akhirul jasr akhirus sirat, imma ni mwisho wa hii sirat au wanasema ni siratul akhir. Sehemu hiyo watu wa peponi wote watakaa hapo, zitasafishwa nyoyo za watu, roho mbaya zote zitasafishwa, watu watasafishwa nyoyo zao, kisha ndio wataingia katika nini, katika pepo. Wanazaana ma fi sudurihim min ghilli ikhwana, tutawavua katika nyoyo zao ghilli, alafu watu wote wa peponi watakuwa ni ndugu. Hawatochukiana watu wa peponi. Hakuna jirani yule simpendi, hakuna yule simpendi, ana maringo, ana kadha. La, Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya watu kuvuka sirat, watu wote watakaovuka, maana yake watakaovuka ni watu wa peponi. Atakayedumbukia ni katika watu wa motoni, na sallallahu alaihi wasallam atalafi katika kantara, Allah atazivua ghilli katika nyoyo za watu. Watabakia ni ikhwana, utabakia ni ndugu, na hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza katika pepo. Tusabuni hotuba hizi mbili, tumekumbushana kuhusiana na mauti. Tujue ya kuwa sisi hii dunia tupita, sio maisha ya ukazi, na hakuna asiofahamu hilo. Kila mmoja anaona watu wanakufa, kama alikuwa na babu kafa, kama alikuwa na mama mwingine kafa, wengine wamefiwa na baba zao, wengine watu wanakufa, na kuna maisha baada ya kufa. Tujue kuna maisha baada ya kufa. Maisha hayo yanahitaji maandalizi. Ni sisi kutenda matendo mema, tuwe tayari wakati wote. Wani huko tunapokwenda ni kuzito, kuzito kuliko tunavyofikiria. Na wala tukielezea hatuwezi kuelezea tukaelewa uzito wa yaumul qiyama. Hali ya kiyama ni hali nzito. Siku hiyo hakuna kitachomfaisha mtu isipokuwa yale matendo yake aliyotenda katika dunia. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi na nyinyi kutenda matendo ambayo ni mazuri, tuweze kufaulu mbele ya Mola wetu. Innahu waliyudhaliqa walqadiru alayhi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.